أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دي زينا بلا مستقل حصاح بده کې د ایمان والا تذکرہ کوي او داغی او صاف ذکر کوي. والسابقون الاولون والسابقون الاولون او غلومبی راتون کی ایمان تا رنبانی خلقا والسابقون من المهاجرین دا مهاجرینونا والانصار او دا انصارونا والذین اتبعوهم بے احسان او اغا کسان چی تابداری کئی ددی پخوی ناکولو سرا پحق ددی کے رضی اللہ عنہم خوشحال دی اللہ ددینا ورضو عنہ دی خوشحال دی داغنا. والسابقون الاولون سابقین اغلی چی ایمان تا مخیر آغلی دی اولون بنی شاگردان د محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دی زکوی چی والسابقون او اغا مخی کی دن کی الاولون چی رون بی دی من المهاجرین والانصار تا مهاجرین و دا انصارونا دوارو کشتا دا اغا خلق دی چی رضی اللہ عنہم و رضوان عطوار رحمه اللہ دارنګ نور نه نقلو چې ولذین تبعوهم بإحسان مراد د دې تابع دي د دې شاګردان دي چې غي د دې په باره کې حق وینا کوي خو وینا کوي. او دا غوي چې د مهاجرین او انصار او صحابه ذکر کوي نو دا غي باره کې دعاګانې کوي پاغي باندې رحمتونه وایي دا غي خو ذکر کوي د دې وجنه د صحابه او نزدې شاګردان اغي ته وایي ولذین تبعوهم بإحسان. اور دیو جنا د صحابه فضیلت او د مقام کې د سابقین اولین دی چاوی دا غړي چې دواړو قبلو ته مونږ کړه دي بیت المقدس تم دارنګ بیت الله تم دی مونږ کړه دي چاوی نه سابقین اولین غړي چې دیړم بنی jihad ته حاضر په بدر کې درې سو ديار لس کسان دي دا غیا دی چاوی کار کسان دي السابقون الاولون چې دی هجرت نه مخکې مخکې اسلام ته راغلي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هجرت نمخ کې مخکې ملګری شوی دي. بار صورت دا صحابه دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوم بني شاګردان او لوم بني کسان دي کاغه مخکې راغلي دي د هجرت نه اسلام ته ورستو راغلي دي. چاوي دا انصار دي چې ولس کسانو چاوي و کسانو چې دي راغلي او نبی صلی الله علیه وسلم له اصل کې ليله العقبه کې د انصار او کسان لومبي ځل رالو وین ځل باندې او یا کسان نور رالو ادا کسانو چې کله مصعب ابن عمر رضی الله عنه نبی له سلام راولېګو او یې دعوت ورکونه داغه په دعوت باندې ایمان تراغلی. بهتر قول دا دی چې مراد ته ټول صحابه دي. تفسیری کبیر کې امام رازی علامه الوسی تفسیر الهلمانی کې دارنګ ابو سعود هغه وی بهتر خبره دارا چې دا د ټولو صحابه او تذکرہ الله جل شانه دلته کوي چې دا سابقین دي. سابقین دي د معنا سره مو چې د ټولو نمخ کې ایمان تراغلی دي د نور امت په نسبت او سابقین په دې معنی هم دي چې هغوی هرې نیکۍ ته مخکې والی کړی دی. داسې نیکي نشته چې هغه د هغې نه پاتې شوی ده لکه وروستو به راشي چې والسابقون السابقون اولئک المقربون. سوره واقعه کې هغه کسان چې دنیا کې هرې نیکۍ ته مخکې شوي دي که نه نو هغوی به آخرت کې د ټولو نه مخکې جنت ته ځي ځکه ورته سابقین ویلي دي. ښه الاولون ړومبني دي د ایمان والو نه سابق قوم دی مخکې کېدونکی دی ایمان ته او اول هم دی د ټول امتو من المهاجرین والانصاری چې مهاجرین او انصار دي دې ته وایي بیان د مخکې دا سابقون الاولون څوک دي مهاجرین او انصار دی من ته مینې بیانی وري او الذین اتبعوهم بإحسان او هغه کسان چې تابعداري کوي د دې په خو وینا کولو سره په حق د دې کې د صحابه بارکه با خو وینا کې داغي بارکه به بدګماني نه کې داغي بارکه بس پک خبر نه کې بلکې تقریبا د امت په دیبان اتفاق لې چې صحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي په صحابو کې معاذ الله سوګدا سينو چې داغي ایمان کې کمزورتیا یا پاغه کې فسق او فجور الله د دینه بچ ساتلو فنقل د دین کې هم الله اغي امانتدار ګرځولې دي د محمد رسول الله شاګردان دي موږ ته ټول دین داغي نه نقل لې د دې وجنه عقاید وال ټول علما تقریبا په دې باندې متفق دي د ټول یو فیصله ده چې صحابه کرام دا د محمد رسول الله شاګردان د دې باره کې با غلطه خبره دخلین نه وباسي او چا چې غلطه خبره دخلین نه وباسي لږه مسلمان نشي کېده مسلمان بنی جتا بل څه شي وي بل دین وال وي حشوي او ته وي وډل ده او غیلګي صحابه باره کې غلطه خبره کوي کلوی فلانی صحابی نه دا غلطی شی او فلانی صحابی نه دا غلطی شی وا حال دا چې علماء کرام تقریبا ټول وی په اتفاق نقل کړي چې صحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي. شرح قائد مشهور کتاب ده داغین علاوه دا قائد کتابونو کې د دې ذکر کړي د صحابه کرام او ذکر کړي د ټول مبارکه تقریبا دا خبره یو کوي یو خبره کوي چې ګور ټول عادلان دي د دې مبارکه په غلطه خبره دخلی نه وباسه ا دې وجه ډېر خلک گمراه شوی دي په دې باب کې چې ریکره لګیدلې دي او صحابو په سپک خلو غزولې ده کنه صحابو په حق کې په خلو کتابونو کې غي په بد ردویلې دي نا اکثر شیعگان دي روافض شیعگانو کتابونو ګوره ا کتابونو ټول دې نه ډکتي تدې خلک وې ایران کې پلاني دي کې انقلاب راغې دا مخکې چې کوم لومبه راغله خمینی داغه پلار هغه کتاب لیکلې د کشف الاسرار او پای کې صحابو ته تنزل کړی دی عمر رضی الله عنه پورې ښه نه دی پریږي. په دې وجه نه تفهیمات الهیه کې شاه ولی الله رحمه الله وی چې دا یو خبره یاد وساته نکفو السنتنا عن ذکر الصحابه الا بخير وهم ائمتنا وقادتنا في الدين وسبهم حرام وتعظيمهم واجب. موږ به خپلې جبې بند ساتو د صحابو باره کې د بدو خبرو نه او دا غي ذکر چې کوو د خیر ذکر به کوو دا زموږ امامان دي دا زموږ مشران او لیډران دي دې تبد ویل حرام دي د دې تعظیم په موږ فرض دي. علامه شبلی قول لا نقل کړو مکتوبات کې امام مشهور صوفي چاغوي ما امن به رسول الله صلی الله علیه وسلم من یوقر صحابه هغه سړي په نبی له سلام ایمان نشته چې صحابه کرامو بي عزتي کوي یا دغه باره کې سپکه خبره کوي. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر والا په مشهور کتاب اختصار علوم الحديث کې وي چې صحابه كلهم عدول عند اهل السنه والجماعه صحابه ټول عادلان دي د اهل سنت والجماعت پني ولي لماسن الله عليهم في كتاب العزيز وبما نسقت به السنه النبويه في المدح لهم في جميع اخلاق وافعالهم. ذکا الله ته سناغان خپل کتاب کې ویل دي لکه دلته رضی الله عنهم ورضوا عن داغي صفات ذکر کو الله ته خوشاله دي نو او دارنګ سنت النبوي د رسول الله کې امدار اغلي دي داغي مدح شویره داغي د اخلاق او داغي د کارونو بلغي خپل مالونه خرج کړی دي نبی علیہ الصلات والسلام په دور کې دا الله په دین باندې خپل روحونه د نبی علیہ السلام مخې ته پیش کړی دي ځان یې داګه د پاره وجللې رغبتن فی ما عند الله من الثواب الجزیل والجزاء الجزیل. دا که داغي رغبت صرف دې ته چې الله تعالی ثوابونه راکې خو بدلې را لږی انسانان دی کورنۍ کې کله کله د یو بل سره تر خبر اغلی خدای یاد ساته چې واما ما شجر بینهم بعد ولی السلام فمنهما وقام من غیر قصد کې یوم الجمل ومنهما كان اجتهاد كيوم صفين والاجتهاد يخطي ويصيب ولكن صاحبه معذور وان اخطا معذور ايضا دي منس کې کسن خطي اشخل راغلي دي نو بعض هغه دي چې په کې قصد نو لکه يوم الجمل کې چې کما جګړه رااله یا بعض اجتهاد د وجه نه لکه د معاويه رضي الله عنه او علي رضي الله عنه منس کې يوم صفين کې بعض هغه چې انسان د اجتهاد کې کله کله خطا شي اجتهاد کې به خطا شي اجتهاد کې کله سره خطا کیږي لیکن پای کې هم الله غل اجر ورکړي هغه ماجور دي دغه وجوا چې امام مالک رحمت الله علیه قول علما را نقل کړي چې من ابغض الصحابه وسبهم فليس له في فعل المسلمين حق او بل ذکی وی چې الروافض کفار لانهم يغيظوا او من غاظ الصحابه فهو كافر ان كثير دې نقل کړي شيغان چونکه صحابه په څه بدر دوی او غیه بد شي د دې وجه نه امام مالک رحم الله عليه پیدا سره کافر دي کم سره چې صحابه په څه سپکی وي هر څوک چې د کائن منکان کو چې کله د صحابه بارکه غلط خلو خو زوله نو په هیڅ د دین نه لاس وینځلی وي دا کول شي دا نه چې کنه په صحابه ایمان نه وړه انسانان دي غلطه به تیم شي وي ټیک د الله غي معاف کړی دي ډیر خو بګی دا دي چې غي کمه مړه نه کړی دي کنه راغي د ټول عمر هغه غلطي وینځلې ښه هغه یو مړانه چې کومه کړی دا وغره واړی کنه دا ټول عمر غلطي وي حدیث کې راځي نبی له سلام بدر والے چې کوم بدر کې شریکو نو الله جل شانو دی ټول ته فرمایلی چې عملو ما شئتم فقد غفرت لكم تاسو چې څه کوي کوي ما بخلی ما بخلی راغي مقام خدای چې قران کریم وایي چې څوک داغي په حق کې خو نه کوي کنه نو هغه نه کان خلق دی ولذین تبوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوان الله داغي نه رضا کیږي داغي نه خود رضا لري چې کله صحابه بارکه سوکو ترحم داغي بارکه خبره کوي داغي مدح او استعین کوي نو الله داغي نه خوشاليږي چې صحابه وکم مقامي یو جن حافظ ابن کثیر وی فیا او لمن ابغضهم او سبهم ابغض او سب بعضهم تبعی داغه چاله چې سوک صحابه سره بغض ساتي یا سره کینه کوي یا بعضی کسان په صحابو کې د دې بدی شي څنګه د شیګانو په نسبت سیوا د یو څو صحابو نه معاذ الله نور ټول مرتد شي خو صرف یو دوه درې صحابه یادي چې د دین علاوه نور ټول مرتد شي ډیره غلط او ګنده خبره ده هغه څوک پکې داسي چې صحابو باره کې سپکه خوله نه غوځي دا غي عزت کوي دا غزان لبیا هغه د کفر فتوا نه شي کولی لیکن کله چې صراحتا دا وی کنزل کوي خصوصا خلفای راشدین او عمر رضی الله عنه او ابوبکر رضی الله عنه چه مخی تیر شو داغه صحابیت په قران ثابت ته ابو بکر رضی الله عنه او داغه بارکه سپه خپل غزي نه په هجنا کار سره دي دا خدا سي خلق دي رضی الله عنهم چې الله خوشاله دي د دینه او رضوان هودي خوشاله دي داغه نه او اسلهم جنات او تیار کړی دي د دې د پاره داسې باغونه تجری تحت الانهار چې ویږي بلان دي داغه نه ولي خالدین فیها ابدا همیشه وی پاغه کې همیشه ورو قران کریم کې چې کوم ځای کې د ایمان والو لپاره بشارت ذکر کوي زیر کنه مالته دا جمله چې وروړو داسې وي عدلم جنات تجری من تحتها الانهار وګورئ دا من نه ذکر کړي تاونه هر ځای کې من راضي او په دې مقام کې منم ختم کو اشاره ودی ته چې من سره فصل راضي او دا خود صحابه مقام دی دیگر صحابه فضیلت ته اشاره واخا چې دا واحد مقام دی چې الله بشارت ورکړي کې منم ختم کو چې تجری تحت الانهار من تحتها نه او کوم ځای کې چراغله دنال ته من ذکر کوي سیواله دې مقام نه د صحابه مقام دی خالدین بیا ابدا همیشه به دې پاږي کې همیشه ور رضی الله عنهم ورضو عنه الذين دا ثابت شوا چې صحابه بارکه بر رضی الله عنه وي او دا وجوه چې د بلچا بارکه پاس بعض کسان د علی رضی الله عنه بارکه وي علی علیه السلام ناغوی لا یقال علی علیه السلام الله مالوسی وي علی علیہ السلام بنشی ویل ان ذالک من شعار اهل البدع دا خود الروافض و غناکار بدتیان چې دا غی خبره ده چې دا چل پی د کوجرا چې بعض اوقات کې بدید ایران نه کتابونه چاپ کله مونږ چې تفسیری کبیر ونه چاپ کړی دلته نه اې چې بچته علیه علی علیہ السلام راغلی حیات الحیوان د دمیری چاپ کوم چې دا ولی چاپ کړي په کې بچته دا راغلی حالان کې دا ټیک ده چې په دې ټکی کې سشته نه خو امت تقریبا په دې اتفاق کړل چې علیه الصلاۃ والسلام د نبی سره ویل کیږي او صحابه سره رضی الله عنه ویل کیږي بل چا سره نه نو څه پکې هغه چې هغه غلو کوونکی په بارا د تابعین او ائمه او کین اړخ په امامانو سره ولي کل رضی الله عنه حالانکه دا خود صحابه حق دي رضی الله عنهم ورضوا عنه اگر چې نفس لیکل جائز وي لیکن مقام د صحابه دی خاص لا غیر سره د غوجر جنن د صحابي ذکر سو کوم کین دا ټکه وسره وي چې رضی الله عنه رضی الله عنه وعدلهم جنات او تیار کړی دي دی لاس باونا تجری تحت الانهار شي وي ګلان د داغین ولي خالدین فیها بدا میشه وی پاگه که همیشه ذالک الفوز العظیم دادا غا کامیابی لویا لویا کامیابی ده کنا چه ده مقام تا اللہ صحابه و رسول محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو چه خیر الناس قرنی ثم الذین ایلونهم ثم الذین ایلونهم بهترین دل زمان دل دا بیا چې دې تکم نزدی دی بیا چې دې تکم نزدی دی راوی د دې روایت عمران وی ما ته پته نشي چې نبی علیہ السلام یو قرن ذکر کړو که به ذکر کړو او بیا د ابو سعید خدری زلان هو روایتو چې پای کې ولا تصب اصحابي زما د صحابه مبارک چې تصفقه خلو نه خوځوي بدو نه وای ولي فلو ان احدا او بل روایت کې لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا کروستو خلق دو خود د غرم رسره خیرات کی کنه د صحابه یو سیر نیم سیر اوربشو خیرات ته نه رسید دا ولې دغه مقام نه د دې وجنه خازن کې د مقام کې تفسیر کې لیکلو نور علما هم لیکلو چې صحابه مقام څوک نه پیژني دا ډېر لوی گمراهی ښه تیر په دنیا کې دا سشته بیا کله د علم په جامه کې امنی مولا دی کله د مذهب په جامه کې رضا حنفی مو شافعی مو کله پلانیم او هغه لګی دی او صحابي بارک سپک خپل خوځي او بلکې خپل عالم او خپل مولا هغه د پاسه کوي دا ډیره غلطه لهجه ای کان خلق چته داسې نه کیدا بازي داسې سپيري په کې چغي داسې خله چلی د صحابه مبارکه ډېر د احتیاط نه کار اخلي ځکه الله وی چې دې لپاره ما تیار کړی دي باغونه او لویه کامیابی مې ورکړې د اصل کامیاب خلق دغه ذالک الفوز العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون او بازی داغینا چی گیر چا پیر استاسو دی دا بانده چانو نا منافق خلق دی استاسو نا گیر چا پیر باندو که منافقانشتا سوال داره چی دی مقام که خود ایمان والا بحث شروع شو کنه ما تاس تمخ که ہوئی دی حصه که دی ایمان والا سوی توبه که سلوری سی دی کنه نرون بی حصه که دی مشرکانو بی ما حصه که دی اهل کتاب و یهود و نسواراو بانه دره ما که منافقانو کنه نسلورا ما حصه که خود ایمان والا ذکرو نتلتی بیا دی منافقانو ذکر سنگو کنه علماء وی دا ذکر دی مقام کې تبعن کړي تبعن دا استقلالا نه دی بلکې نه تحذير د پاره دی چې ردا چې خلق نزان او ساته چې صحابو ملګرو کې شمار شي کنه او ممن حولکم او باز داغنا چې تاسو نه غیر چا پیر دی من العرب د باندې چانو نه منافقو منافق خلق دی او من اهل المدینه او باز د دې مدینه والو نه مردو عل النفاق لک دی په منافقت باندې الله جل شانی بانډو کې منافقان شته او په دې مدینه کې امبازي دي چې هغه خلق دي په منافقت کې نو لا تعلمهم لا تعلمهم تنه پیجن دي نحنو نعلمو مونږه پیجنو الله نبی عليه السلام ته ایتي نه پیجنې تدین دا پتو لګی دا چې محمد رسول الله سلام غیب دان نه دي قرطبی دل تلیکلی تفسیر کې علامه علوسی تفسیر الهلمانی کې لګلې دي چې آیات صریح دلیل لبدې چې نبی علیہ السلام تر اخره په غیبونو پیره تر اخره بعضی بریلیانو ټیک د پاول کینه پیدا خورسته ولا د غیب علم ورکړو نو چې د غیب علم ورکړو سورۃ توبه خو بالکل اخیری سورۃ ده د دې نو رسو خو صرف سورۃ نصر راغله ده پکې احکام نشته اذا جاء نصر الله کې نو تر دې وخت پورې خو د غیب نه دی خو له شنو بیا د کلو خو دې شو او قران کریم وی لا تعلمهم پیغمبر ته نه پیژنې او نحنو نعلمو مونږه پیژنو ها مونږه پیژنو د دیو جنا علماء او دی باب کې لیکلي دي ولاله قاری رحم الله ام لیکلي ودا خبره چې آیات صریح دلیل دی په دی باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره الله ولا د غیب او علم نه دی ورکړي علوم هغه سره چې سوره او الله غلکم علمونه ورکړي نو ټول دنیا دا ټول علمونه چې راجم کې هم دا غیر زیر نه دی لیکن علم د غیب او سره نو ځکه د هجرت په نهم لسم کال دا صورت راغله دي نه چې راغله دي نو رسته خپل سنو نور احکام نه دی راغلي ذکا الله جل شانو الا تعلم هم ته پیژنې معنا د دې زوات ته پیژنې ٹھیک ته صفات باندې پیژندې شي سره علامو نه خو باندې پیژندې شي خو ذات ته نه پیژنې لا تعلمهم بعیانهم نحن نعلمهم مونږه پیژنو سنعذبهم مرتين زرده چه سزا و عذاب باور کو دیلت دو زلا نصم میو ردونه الى عذاب نظیم بیا با دیو گرز ولیشی عذاب لویتا دو زلا باور کو وی مراد تیو خود دنیا عذاب دی بل قبر که دیکنه او سم میو ردونه بیا دا قیامت عذاب دی نو دری عذابونه شو یو دنیا کې عذاب شو بل قبر کې عذاب شو برزخی عذاب چه ہوتا ہوئی او بل آخرت عذاب دی جو سم ما یورد دونا سم میں ذکر ذکر کچھ داد پتنے لگی سورا وقت پس بیا قیامت قائمی گی اچھ قائم شن داغی نرس تو بیا لوے عذابی خواہ سم ما یورد دونا الہ عذاب نظیم او آخرون او سنور کسانشتا اعترفو بزنوبیم چه اقرار کردے پا گناہو نقبلو باندے خلطو عملا صالحا گڑ وڑے کردے عمل نیک و آخر سیئن او نور بدم گڑ وڑا دو سرا نیک عمل مشتا و بد عمل مشتا خودی دی خپل گناہ اقرار کئی او دا غدویم قسم صحابہ دی خواہ کی تی اشارہ دا چی غزوی تبوک کی نو شریک شوی کنا نو خپل زانون بیا دی جماعت پستنو پوری تللی ووی ترغی پوری با مونگا نو خوراک سکاک کو نو ببر سکو ترسو شی مونگا نبی علیہ السلام نوی وزاد کری او غیزان دا کلو کلک تللی استنو پوری چی دانا نگلتی شوی دی چی مونگ نوی تلی کنا پا خپل گناہ اقرار ہو او د منافقانو ذکر خو مخکې وشو چې بانی مانی کولی ځان به خلاصو او دی اقرار وکړو په خپل ګناه باندې خلطو عملا صالحا واخر سیئا اسی عمل سره چې دی جهاد نه دی خره تبو عسى الله ان يتوب عليهم امید دی چې الله به توبه قبول کړي دی بلکې الفاظ الله تعالی طرف نه لازمی خامخا به الله دی توبه قبول کړي ځکه توبه ډیره په اخلاص وباسلی دا د دې وجنه زاد المسير کی ابن جوزی رحم الله ای عسى من الله واجبہ عصا چې د الله مقام کې ذکر شي نه دا په معنا د واجبې خامخا الله بدی ته توبه قبلې دي ان الله غفور الرحیم بشک الله دې ډېر بخنه کوونکی مهربان او دی بیا نبی له سلام پرانستل ښه او دی بیا چې کله پرانستې شو نو ډوره خوشاله وو چې د ډېر خوشاله د وجې نه بیا بل مالونه دولتونه وروړو نبی له سلام ته پېښ کړ چې دا د الله په نوم باندې دی ښه نبی علیہ السلام ته وی واخلتنه د دې ویر په اخلاص باندې راوړی ته ته دعا مو کخه غلطی د انسان نکیږي خو په خپل غلطی باندې چې اقرار وکړي نو دا لوی خبره ده او خوز مینا موالهم نبی علیہ السلام ته وی شک مک پکې مکوا وهم مکوا شر د دنه څنګه مال واخلمه واخلتنه خوز مینا موالهم اخله د مالونو د دینه صدقتن خیرات او زکات او تو طهرهم چې ته پاکې دی او تو زکیهم به او زیاتی کې دی لر مال په سبب داغه څخه زکات کې دو پی دی یو خدا چې دا د مال پاکی راولي ددارنګ سره د ګنا نه پاکي نو دویم دا تو زکیهم به سره مال سیوا کیږي مال وسره ډیریږي ها یمحق الله الربا او یربی الصدقات سره روم کې وراش الله د سود مال به برکت کوي او کم مال چې زکات ورکول کیږي د الله په نوم کې ورکړ کیږي نو هغه برکت سی واغی ښا تو زکیهم بها او صلی علیهم او دعا کو دیتا دیتو دعا هم کې ادعو لهم واستغفر لهم دې لپاره دعا وغواړه او بخنه ولا وغواړه امام شافعی رحم الله ای دا امام د پاره د مشر د پاره دا سنت دی چې کله صدقه واغسلی نو دې دعا وغواړي دا غه پردا سي دی وی چې اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت الله تعالی دا غي اجر درکې چې کم تا ورکړو او کم چې تا ځان سره لې پری دي دین الله دې په کې برکت واچي بارك لك فيما ابقيت او بازوې وې دا په امیر باندې لازم دي امام باندې دا لازم دي بادشاہ باندې دا لازم دي عامل باندې دا لازم دي چې هغه داسې متصدق د پاره دعا واری بلکې فقیر د پاره چې کله څوک له خیر خیرات ورکی هم دا مستحب دی سنت طریقه ده چې هغه به داغه د پاره دعا غواړي دعا دی غواړي د الله په طرف نه دی وجنه دی مقام کې دا لیکلی او قازن کې چې دعا د الله نه غوښتل د فقراو د پاره چې فقرا لګي وو دعا غواړي د الله نه دا یې پاره مستحب دی چې هغه چاله دعا غواړي چې چاله ورکړي کړی دی یستحب للفقیر ان يدعو للمعطي او داسې په کار دی چې ویل شي حدیث کې راځي نبی له سلام له چا سره وړل چې راوړل چندکی سره وړل یې زکات راوړل یا خیرات نبی له سلام اللهم صل علی فلان یا الله په دې فلانی رحمتون نازل کی صحیح هنو کې روایت راځي کنه اللهم صل علی علی بی اوفا یا الله دې فلان کی شریف آل اولاد باندې رحمتون نازل کی ښا ځکه نبی له سلام ته وی وصلی علیه وصلی علیهم او دعا غواړه د دې لپاره دعا غواړه چې الله دې تا ګناهونه معاف کړي. امام بخاری باب تړلې او باب او صلات الامام او دعایې لصاحب الصدقه. امام بادشاہ له دا پکار دی چې هغه دعا او غواړي د خیرات والا د پاره. او دا ان رسو ہدایت کریمه نقل کړلې او بیا دی مقام کې حافظ ابن حجر فتح الباری کې لیکلي دي چې ردی نه دا پته ولګي چې دا دعا کول مستحب دي ځکه نبی علیہ السلام ته حکم دی صلی علیه و صلی علیهم او دعا کوا دیتا ان صلاتک سکن الله یقینا ستا دعا آرام د زړونو د دی دی دي سره به دی زړونو آرام راځي. او ظاهر ده چې خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا او الله سميع عليم نام مسلمان دعا هم چې زه ان ظهر الغيب شنو دا غیر لوی اثر دی. حدیث کې راځي پوشي شاه دعا دې رقبلې یو بل پوشي شاه دعاګانې کوي پر مسلمانان نور دې یو بل پوشي شاه دعاګانې کوي او خصوصا نوم دې اخلي چې الله فلانه زما رور زما د ترز وی زما د پپوز وی زما دوست زما نزدې ملګری یا الله ته نیکې ته پام کې یا له دنیا نه مسلمان بوزي یا الله مال دولت کې برکت واچي دعا وکړو نوم یې اخلا باقاعده خصوصي اوقاتو کې داغه حق دې پوشي شه دغه شان غله په کار دی هغه به تاسو کوي کنه ذکر وی وصلی علیه من صلاتک سکن الله او نو په داسې وخت کې خصوصي بیا په کار ده. او الله سميع عليم حدیث کې راځي کې یو څه دا ته وی چې تقدیر بدلول شي هغه به دعا و معنی دعا کې الله ډور زور چولې کنه چې الله غوړي دې سره تقدیر بدلی نو دغه وجرا چې صحابونو دا نقلی باقاعده چې خانه کعبه طواف کوو په یوه کې دا سوال کوو چې یا الله کته مون په تقدیر کې بدبخت لیکلیو نو دا تا ته ګران نه ده ته دا غل نه روان کې مونږ نیک بخت کی تا ته ګران نه ده دا د دعا زور دی نو صلاتک سکن اللهم دې سره آرام دې سره راځي ښه دې وجنه د پریشانې د پاره چې اورور باندې پریشانی دا پریشان حال کې دی هغه لپاره دعا وغواړه دې د پاره چې سکون وته الله نصیب کړي اطمینان وته نصیب الله اوریدون کې د هر خبرې د هر دعا دی پوه دی په حالاتو د مخلوق په اخلاص ته ګوري چې د سوره په اخلاص دا دعا وغوښته نه او چې سوره په اخلاص دی وغوښته نه دومره الله قبلې اوس ترغیب دی توبې ته عالم یا عالمو آیا دی نه پوهیږي ان الله هو يقبل التوبه چې بشک الله خاص هغه قبلې توبه د بندگانو خپل او ان عباده د بندگانو خپل آیا خذو صدقات او قبلې زکاتنا یا خذو په معنا ده قبلولو دی یا خذو اخذ القبول مرادی او قبلی صدقات او زکاتونه په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلی داغه په واسطه او قبولی کی مقام د قبولیت ته ورسی چې کله اخلاص ته پکې او ان الله هو التواب الرحیم او دا چې بشک الله خاص هغه د توبه قبلونکو مهربان او قول عملو او دی توایا ز عمل کوي منافقو ته فسير الله عملكم نخام خاويني الله عمل استاس ورسوله ورسول داغ والمؤمنون وإيمان والا مخي مرة تبيليو كنا شدلتا مطلب سر داغي مخي تا چه کمکار کی گنا غيو پی گواهی کئی کنا او باقی نور تشریف مخي ما کڑی وار بر علیان داوی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے زکا داغ بارکی ویلیو سير الله عملكم ورسوله ویدلتا خود ایمان والا بارکیم وی نتو ایمان والا ہے کنا تو بم بی حاضر ناظری سیر الله عملکم دا مطلب دی الله یو ویني ظاهره خبره ده هر وخت کې هر حال کې رسول ویني چې کله ژوند دی ایمان والا مخه تم چې کم کارو شي نغي ولید کنه ناغه مراد دی او دغه منافقان چې کم jihad له نوتلې خصوصا jihad د تبوک له نوتلې ظاهره چې صحابو ته پته و چې پلانې نه دي لیکل ځکه وی ول مؤمنون او ستردون او خامخا تاسو به ګرځول شي اله عالم الغيب والشهاده اغزات تا چی پوه دی پا پتو پا خکاروان دی فیوند دی اکم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون فا غصو چی وی تاسو چی کولم تاسو چی سکول کنه دنیا کی اللہ بدل خبر در کی جداد دا دکڑی دی فایا بندو تا با اقرار که لتا بلس نشت لتا که انکار که پخل بدل محروی الیوم نخت موالا افواهی او لاسون اخپی بدل خبری شروع کی و تو کل منعیدی متشاد رجلن بما کنو سی بود ذکر وی په ونات به کوم به ما کوم تم تعملو دا قبل د ذکر فی د صحابه بیا ته وره والسابقون الاولون هغه مخکې کیدون کې ایمان تړون بني خلق من المهاجرین والانصار چې مهاجرین او انصار دي والذین اتبعوهم باحسان هغه کسان چې تابعداری کوي د دې په خوینا کول سره په حق د دې کې رضی الله عنهم و خوشاله دی الله د دینه ورزو انو دی خوشاله دی داغنه الله رضا دی د دینه او دی رضا دی داغنه او عاد دلمو تیار کړی دی له جناتین داسې باغونه تجری تحت الانهار شي بهیږي بلاند داغنه ولی خالدین فی ابدا همیشه وی پاره کې همیشه ذالک الفوز العظیم دادا کامیابی لویا و ممن حولکم من الاعراب منافقون او باز داغ چا چې گیر چا په رستا سوري د باند چانو نا منافقان دی ومن اهل المدینه دی او بازی د مدینی والاو نا مردو علی النفاق لک دی په منافقت باندې لا تعلمون تن پی جنې دین انو نالم مون پی جنو دی تن عذبو مرته نه خامخ عذاب اور کو دی لدو زلا ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به ګرځول شي دی غذاب لوی تا واخرون اور نور کسان دی اعترفو بذنوبهم چه اقرار کړل په ګناهونو خپلو قالتو عملا صالحا ګډ وډ کړل عمل نه کو اخر سیا او نور بد اس الله او ایدو والیم کوي امید دی چې الله به توبه قبول کړي دی ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی ډېر بخنه کوونکی مهربان خوز من اموالهم صدقه اخلد مالونو د دین زکات تو طاهرهم چې ته پاکه دی او تو زکیهم بیا او زیادی کې د دې مال په سبب داغه او صلی علیهم او دعا کوا دیتا ان صلاتک یقینن ستا دعا سکن اللهم آرام دې د زړونو د دی والله سمیع علیم او الله ریدون کې د هر دعا له پوهه له اهل داغه باندې اپو دې پټول مخلوق پل قالم یعلم آیاتین پویگی ان الله هو یقبل التوبه چې بشک الله خاصه قبلې توبه نه عبادی د بندگانو خپلو و یاخذ الصدقات او قبلې زکاتونه وان الله هو التواب الرحیم او دا چې بشک الله خاصه غره توبه قبلونګه مهربان وقل اعملوا او وتعمل کوی وسير الله عملکم ورسوله والمؤمنون وخام خاویني الله عمل استاسو رسول داغا و ایمان والا وستردونا او خام خاو بگر زول شیطاسو الى عالم الغیب و الشهادا اغز آت تا چپو ده پپٹو پخکارا فیونبیو کم نو خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پاغست چویتاسو چکولم دنیا کے